Kompendium XCOM, urodziny, Lord Master Jedi Rufi. Jest 11 października 2008 roku. Jest to dzień urodzin Tytusa. Ja i Kubanczyk jesteśmy u niego na przyjęciu. Jest wspaniała atmosfera. Wszyscy dobrze się bawią przy muzyce z Mortal Kombat. Kubanczyk robi coś na kompie, ja siedzę obok niego, Tytus siedzi obok nas. Każdy ma jakieś zajęcie. Nagle słyszymy telefon. Tytus wychodzi na chwilę. Wraca i mówi, że musimy jechać do Mentowa, ponieważ ktoś zauważył tam UFO. Przeprasza pozostałych gości. Poszliśmy do naszego jeepa i natychmiast ruszyliśmy w drogę. Gdy dojechaliśmy na miejsce, zobaczyliśmy garstkę ludzi. To było to. Stali przerażeni, a pot im spływał po czołach. Nagle jedna z kobiet krzyknęła XCOM. Była to dość wysoka dziewczyna o niebieskich oczach i czarnych włosach. Jej nogi były tak piękne, że nie potrafię tego opisać. Piersi miała tak duże i kształtne, że nie mogłem się napatrzeć. Na imię jej było Katarzyna. Tytus uderzył mnie w ramię i zapytał, co mi jest. Pokazałem mu tę dziewczynę, oczy wyszły mu na wierzch. Jednak trzeba było przystąpić do akcji. Kubanczyk zorientował się w sytuacji. Było UFO i czterech kosmitów. Opanowali jeden z domów. Kazałem ludziom odsunąć się. Wzięliśmy broń i cały sprzęt. Każdy miał na sobie czarne glany, szturmówki oraz kamizelki kuloodporne, na których widniał piękny fosforyzujący napis XCOM. Nie widzieliśmy wcześniej takiego statku kosmicznego. Był podejrzany. Postanowiliśmy zachować bezwzględną ostrożność. Dom, w którym znajdowali się kosmici, był dwupiętrowy z balkonem. Otoczony był płotem. Od tyłu był sad i ogródek. Gdy my przygotowywaliśmy się do wtargnięcia do domu, oni nas uważnie obserwowali. Jeden z nich wyszedł na balkon. Był niebieski, około 160 cm wzrostu. Oczy miał jakby na wierzchu. Wyglądał jak połączenie przejechanej żaby z człowiekiem. Górna część ciała wyglądała okropnie. W ręku trzymał coś dziwnego. Wyciągnął to przed siebie i zaczął celować w Kubanczyka. Ja bez namysłu dałem znak Tytusowi, na trzy zaczęliśmy do niego strzelać. Rozleciał się na kilka kawałków. Wtedy rozpoczęliśmy akcję. Ja pobiegłem od tyłu, Kubanczyk od przodu, a Tytus piwnicą. Wskoczyłem efektownym saltem do domu przez okno. Jeden z ufoków strzelił do mnie, na szczęście chybił. Natychmiast puściłem mu seryjkę w czoło z mojego wulkana. Jego głowa rozprysła się na ścianie jak jajko. Kubanczyk potraktował jednego z bazuki, a Tytus z Uzi. Spotkaliśmy się w kuchni. Cieszyliśmy się ze zniszczenia potworów z kosmosu. Jednak usłyszeliśmy dziwny hałas w pokoju dziecinnym. Ruszyliśmy po cichu. Gdy Kubanczyk rozwalił nogą drzwi, zobaczyłem jeszcze czterech chamów uciekających przez okno. Strzeliłem od razu jeden pad. Po strzałach Tytusa i Kubanczyka jeden stracił rękę. Uciekali jak opętani. Rzuciliśmy się w pościg. Rozdzielili się. Dwóch pobiegło w prawo, a jeden w lewo. To był jego błąd. Stał tam beczkowóz, w którym była benzyna. Ufok schował się za niego, myśląc, że jest bezpieczny. Tytus uśmiechnął się i strzelił z bazuki. Benzyna wybuchła, a ufok spalił się. Zostało jeszcze dwóch. Jeden z nich wbiegł do jakiegoś domu, a ja za nim. Ten nie miał broni. Wyciągnąłem moje Uzi i wycelowałem mu między oczy. Jednak tu niespodzianka, zaciął się gan. W nerwach wyrzuciłem go. W oczach ufoka widziałem pogardliwy śmiech, ale tylko do czasu, kiedy dostał w łeb z pół obrotu. Potem lewy, prawy, lewy i hak. Pat jak szmata nie był już wesoły, gdy wbijałem w niego nóż kuchenny. Drugim zajęli się Tytus i Kubanczyk. Postanowili zrobić mu kawał. Tytus schował się za ścianą, a Kubanczyk leżał i udawał martwego. Gdy ufok to zobaczył, podszedł do Kubanczyka. Wtedy dostał bejsbola przez łeb. Padł. Wtedy podszedłem ja. Związaliśmy ufoka i torturowaliśmy go. A gdy się uwolnił, chciał mnie uderzyć. Był to jego życiowy błąd. Dostał od nas po kilka magazynków z wulkana i od Kubanczyka z bazuki. Jego zwłoki fruwały po całej kuchni. Postanowiliśmy wrócić do domu. Jednak zaczepili nas jacyś lodziarze z Mentowa. Było ich trzech. Pomyślałem, że można ich rozwalić. Jakby co, to załatwiło ich UFO. Jednak Tytus wpadł na lepszy pomysł. W domu zostały do pozmywania gary. Zabraliśmy ich do Lublina siłą. Tam, aby wrócić do domu, musieli pozmywać i posprzątać. Przy okazji umyli nam samochód i kupili Tytusowi prezent, ponieważ były jego urodziny. Od nas dostał komputer z procesorem Pentium 4. Można powiedzieć, że urodziny się nie udały, ale czy nie najlepszym prezentem dla członka XCOM-u jest rozwalenie ufolutka?